Matye, pilye ndyani na. Jesu nde nyani otien diogun ni kichuo ni kicha. Unhar kaba den nani kaba awa no otien diogu de chiyama. Jesu den yerba. Inwala bon kuri. Unwani yi imamwan. Keba tan yele kansieni kiyama lilielpo. Ke akul na parikba. Jesu nde nka olifye tir juarpo. Unhar kaba den chwa bambi bebe. Yedo wanti la bonn bat chwa ya yornu len ya sinan ken ba wanti a chwam len ganduna jorm yornu Jesu den gwa ki yerba fang mel yula ken lo ba nda bwandi kelma bindo wa bon chala bat chwa in yeri ni ki yeri minin che uti nun gandu yua lan be ba bwandi bindo ba bon chala iba gbare ke mbari bu tobu mama Kuko marbu tobu la balo mama da yamani yama kalma la bon la ba kwatilare amali da kan tuwa mi jorm ka unu boru ba fi ki tuogleni ni boto mi je mamo ba fi ki tuogleni je toma mi kon kiyama le ni mitin digma ba tiendi ikan tiami la bon kurda tien nan umatu kwanu kirim bebe yen la yonu bi ba ya wangi yi fala Kuko kwa anyi, inu buwalu kuliba nandi yi kalima inyelpo. Liba atuwa liti mbalipo nla niba bonchian la. Liba ajambri bi yaba kindandi bi yaba. Lisa wala puwa fadamba ba fi bonchian la, kibuandu bindi bonchian la. Mibiyar mamba apukul mampo, niba bonchian la buwama ba wari. Ama yaba njuri halmi juurima ba tindi. Uche ndiye mila bala ngamona, daba akwa pundi anduna kulini kitwa sieri ni bol kulpo la ya pendi mi jor ba chwa la woni yati la ke ya chane ba wuribi ni gbani ye ukan gar hamwanu ni osa wal polo de anyel inde maria la ya mama yuan chori npa bon hala la yono ya bimba ye jure ni insan ke gara jona po yuan ye odan yulpo nda jiri kukwa deni kibata ya tiyari inyelieni yuwa ye ukuwa mpomo nda lewe kukwa na odepo kibata otia ye kare falaba ye lene ya pova mpumbi lene ya bendanga ndi la danani miyama nuchenu ke inuama nda titua kufa wagu yonu ya ka mfurema dali kelima falaba ya bri la yonu halma make obolu da tieni kikil handuna kilima kipun halmola ubolu kango tiemmo uchinu yabu warla dana misalo bakul kambitindi ama kalema wangandi yapo oba warla dana la yorun lo ya yeri uchinu gandi yuayene yaka oyenepo inda dano mama kalema atonanda yabin yerka bitie Utienu gandi yaba lenibisa wala puwa fadamba bafi. Kiya tiendi sinanken kiami leni libonlir kala. Halke bi yabi bafiri. Bibi wabwandi ba utienu ngandi yabu moko. Ntuwari kuwani yi la bwanla. Langwani. Biyati yeri yi. Oyeli fualini. Inda geri. Biyati yeri yi. Owo adjena ni. Inda dane ma. Kalma na meta nyima inya nyapoli ki yendi ki pwandi ki ger hanin twal mama o jabi jo chwama ba twa yene libon kien lan yena kuli ikabe ba ta lan kane la dana fala ya pendi ya yognu u yenu ba bigi o ngal mo kango yendi amma bla ba nya tampoli ki bari tampoli pa chami mo ba digbi lani O jobi jossina keni ba dor tampoli androni boli kulba amwa beba leke o jobi jwa ye tita warni ki pendile nu pa chiamule tikjak chiandi o ba soni o ba lekumba leni kakaki ban ya piyeb ki tani utenu gandi ya ba handuna kanari kulini ki kirna po ya bianu ki ya cha hari upoyu banu manu kan kabu kan jama mbang yala bu beni ya far ki kirki bundi iban ka kusi ya nan be gote yene yati la bon kul yimban ke o jobi jo nan yebubul nyobkan wan yi imomoni ke mina ni fim kul kampendi ke la bon kul kitien tampo len kitin kul ba pendi ama mam kampendi hal abada o bakur kibani la bon la mbati kwa ya dar len ya yornu ba tampo malek mbak ban babi gwa se ba bebe landen tie mama ne wo yornu nugo ba tie yeni o jabi gwa chuam yornu hal kitabol kaga nda den chua bini salba den ti kugo nyu kitan bu poba ki pum bi sia ba bi jaba hal ne wo nden ti kwa kunyi bi chiangu ni ya dar ba den fam le ba kulpo hal kitabol kaga nden ti chua ki kor bu kuli le ba go tie yene o jobi jo chuam yornu la yornu bi le ba ye okwanu ni le ba ta yendo ki nga yendo fo le ba na ni le na ni le ba ta yendo ki nga o lielo la ya po yin ya guman kelma yi bani i jero mba chwa ya dar yin ban bo nga la ko tie dan ya bi ban li kyon kyon le mba chwa ku nya go ya yornu o bi ba gu ki kan keri wan ki bo die yeni imoko mboni ki yagu kelma ojabi jwa ba jwa yinki dano ya yugnu mwenche ya na chendu kampia mi yanfoma ke ochamba guno oniba kon ya tendi ba mi jema li yugnu ya pundi ni pa mari yelen la na chemo ochamba ya kwenki swa ke otiendi yen nyeri yi imomwan ochamba ba guno opiam kuli ama oya tena chembiaro ki yeru opalenni Nchamba waag mikpema. Ki chiliki ya pua ona chen lieba. Ki di kugo nyu leni adanyo gara. La na chemo chamba bakweni wanki dano ya dali. Leni wanki fami ya yonu. Obaten bang pua wo halki pokalo. Ki geno ki bantale ni pala liet damba abu pula lemnyi chamba mba ye nakani.